السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجم كيف حالك؟ إن شاء الله يسنزدر مسرور مرض. وجم احتكاف ندمك احتكاف bunu açıklayabilir misiniz? Yani öğrendim ki hastaları ziyarete gitmek gerek yokmuş. İyi şeyler gerek yapmaya gerek yokmuş. Öyle bir şey öğrendim. Ama itikafı ne olduğunu tam olarak bilemedim yani. Bunu açıklayabilir misiniz? Barakallahu fik hocam. Selamun aleyküm.